ดยการติดตามการนำของซาเมลูกหลานของอิสราเอลก็ได้เดินทางออกจากป่าซีนายมุ่งไปสู่ทางเหนือของแผ่นดินคานาอันซาเมกหยุดที่ใดพวกเขาก็ตั้งค่ายพักที่นั่น พวกเรากำลังใกล้พรมแดนทางใต้ของแผ่นดินคานาอันสิ่งที่ฉันอยากจะรู้คือเมื่อไหร่นะเราจะได้ข้ามไปอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาจะให้เราอยู่สักทีฮะ ถ้าคุณถามฉันคิดว่าเราคงไม่มีวันไปถึงที่นั่นได ้ฉันทนไม่ไหวแล้ว ฉันก็เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ในอียิปต์ได้ก็จะดีอ่ะ ฉันเบื่อที่จะอยู่ในเต็นท์ เมื่อเทียบกับป่ากันดาเนียอียิปต์เป็นสวรรค์สำหรับพวกเรา ฉันหวังว่าเราจะมีเนื้อกินบ้าง ฉันเบื่อมานานี่เต็มทนแล้ว มานาฉันเกลียดมานา คุณจำได้ไหมในอียิปต์เราได้กินปลากัน แล้วก็แตงโมกับแตงกวาที่ชุ่มชื่นคออ ืมเดี๋ยวนี้อาหารที่ผมอยากกินมากที่สุดก็คือสตูหม้อใหญ่นะผมหมายถึงเนื้อจริงๆนะครับและใส่หอมใหญ่กับต้นกระเทียมโมเสสเอาเนื้อพวกเรากินบ้างสิ เราไม่ต้องการมานาเราต้องการเนื้อ โมเสสเราต้องการเนื้อเราเบื่อมานา โมเสสได้ยินเสียงคร่ำครวญร้องไห้จากทุกครอบครัวพระเจ้าทรงไม่พอพระทัยในพวกเขาโมเสสเป็นทุกข์และระบายให้พระเจ้าฟังว่า ฉนายพระองค์จึงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องประสบความทุกข์ยากเช่นนี้ข้าพระองค์ได้ทำอะไรผิดหรือหลอกลวงประชากรเหล่านี้เหรอข้าพระองค์คลอดคนเหล่านี้เหรอทำไมข้าพระองค์ถึงต้องอุ้มเขาไว้และเลี้ยงดูเขาเหมือนเลี้ยงดูทารกและนำเขามาสู่แผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาจะให้แก่ปู่ย่าตายายของเขาข้าพระองค์จะเอาเนื้อมาจากไหนให้คนทั้งหมดนี้พวกเขาร้องไห้ต่อข้าพระองค์ว่าขอเนื้อให้เรากินข้าพระองค์ไม่สามารถหอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลำพังได้เป็นภาระหนักเกินสำหรับข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ตายซะเถิด พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงแต่งตั้งผู้อาวุโส70คนเป็นคนที่มีประสบการณ์และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดไปยังพระพลานัดพบเราจะเอาวิญญาณที่อยู่บนเจ้าแบ่งไปให้ผู้อาวุโสทั้ง70คนแล้วพวกเขาจะได้แบ่งเบาภาระของเจ้าเผื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องแบกไว้คนเดียวโมเสสจงบอกประชาชนให้เตรียมตัวไว้เพราะว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะได้กินเนื้อบอกเขาว่าพระเจ้าได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาถ้าเราไม่ได้กินเนื้อเราอยู่ในอียิปต์ดีกว่าเพราะเหตุนี้พระเจ้าจะทรงประทานเนื้อให้ท่านทั้งหลายกินท่านจะไม่ได้รับประทานวันเดียวหรือ2วันหรือ5วันหรือ10วันหรือ20วันแต่1เดือนเต็มจนเนื้อจะล้นออกมาทางจมูกของท่านจนท่านเอื่อมเพราะท่านได้ทอดทิ้งพระเจ้า วิลมพัดมาจากพระเจ้าพาฝูงนกกระทามาจากทะเลให้ตกอยู่ที่ข้างค่ายและรอบค่ายสูงจากพื้นดินตั้ง3ฟุตและไกลเท่าที่ตาจะเห็นได ้โอ้ดูนกพวกนั้นสิตั้งพันๆหมื่นๆตัว เป็นล้านๆตัวนะนกตั้งล้านตัว โอ้ยวิเศษมากเรามีเนื้อกินกันแล้ว ในที่สุดเราก็ได้เนื้อฉันรอไม่ไหวแล้วอยากจะกัดสักคำ นกย่างโอ้ยนกย่างอืมน้ำลายไหล เอากระสอบมาใบหนึ่งช่วยกันเอานกใส่กระสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ ฉันจะไปเอากระสอบสองใบนะเรามีนกพอที่จะกินได้เป็นเดือนชิวละอุ้ย เอาอีกเหรอ แน่นอน คุณล่ะ ผมล่ะไม่ปฏิเสธเลยขอบคุณครับขอบคุณ ฉันด้วยอร่อยมากยังไม่อิ่มเลย ายท้องของฉัน เป็นอะไรไป กระเพาะร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้โอ้ยไม่น่าจะกินมากอย่างนี้เลย ฉันก็รู้สึกร้อนด้วย ขณะที่เนื้อยังติดฟันเขาทั้งหลายอยู่ยังไม่ทันเคี้ยวประชาชนจำนวนมากได้ประสบโรคร้ายโมเสสเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดคนหนึ่งในโลกแต่เมื่อตั้งค่าอยู่ที่ฮาเซโรตโมเสสต้องปวดร้าวใจเพราะคนในครอบครัวของตนคือมีเรียมกับอาโรน อาโรนมีอะไรบางอย่างที่กวนใจพี่และพี่คิดว่ามันกวนใจเธอด้วย เป็นต้นว่าอะไรฮะ ก็ตัวโมเสสเองนะสิ โมเสสทำไมโมเสสเขาเป็นน้องชายเรานะ มีอย่างหนึ่งที่พี่ไม่ชอบคือหญิงคนคูชที่เขาแต่งงานด้วยนะ พี่มิเรียมซิปราน่ะไม่ใช่คนคูชเธอเป็นคนมีเดียนนะ คนคูชหรือคนมีเดียนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเป็นคนต่างด้าวเธอไม่ใช่คนอิสราเอล แต่เธอนมัสการพระเจ้าและพ่อเธอเยโธรก็เป็นปุโรหิตคนหนึ่งของพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ ยังไงก็ตามพี่คิดว่าคนอิสราเอลน่ะก็ต้องแต่งงานกับคนอิสราเอลด้วยกันเท่านั้นแหละและ เขาแต่งงานกับใครไม่ทำให้ผมคิดมากเท่าไหร่แต่ที่ทำให้ผมคิดมากคือระยะหลังนี้ตั้งแต่เขาเลือกผู้ใหญ่70คนเป็นผู้ช่วยของเขาเขาไม่ค่อยได้ปรึกษาหารือกับเรา2คนเลย นั่นแหละอาโรนที่พี่กำลังจะพูดถึงน่ะอันที่จริงเขาอายุอ่อนกว่าเธอแล้วก็พี่พระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นเหรอพระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือไง ผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้โมเสสยกตัวเองขึ้นสูงเกินไป และพระเจ้าผู้ทรงสดับฟังคำพูดของทุกคนได้ยินคำสนทนาของอาโรนและมีเรียม โมเสสอาโรนกับมีเรียมเจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบ แล้วพระเจ้าเสด็จลงมาพบเขาทั้งสามที่หน้าเต็นท์ในเสาเมฆ อาโรนกับมีเรียมเดินมาข้างหน้าและฟังถ้อยคำของเราถ้าจะมีผู้เผยพระวจนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเราพระเจ้าจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาทางฝันแต่สำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราแล้วไม่เป็นเช่นนั้นในประชาชนของเราเขาเป็นคนสัตย์ซื่อเราพูดกับเขาปากต่อปากฉะไหนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติโมเสสผู้รับใช้ของเรา เสาเมฆได้ลอยขึ้นไปจากพระพลาแสดงว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย โมเสสอาโรนว่าดูมองดูตัวพี่สิ แย่แล้วพี่เป็นโรคเรื้อนหนังพี่เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มันจะเน่าโมเสสเราพูดต่อว่าเธอยังโง่เขลาเราเสียใจมาก โมเสสพี่ขอโทษ โมเสสอย่าถือโทษพี่มิเรียมยกโทษให้เขาเถิดนะ พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงรักษาพี่หายเดี๋ยวนี ้พระเจ้าทรงฟังโมเสสและรักษามีเรียมให้หายแต่พระองค์ตรัสว่า จงกักนางไว้นอกค่าย7วัน ดังนั้นมีเรียมจะถูกกักอยู่นอกค่าย7วันแล้วจึงได้กลับเข้าค่ายอีกตลอดอาทิตย์ชาวอิสราเอลไม่ได้ออกเดินทางจนกว่ามีเรียมจะกลับมายังค่ายอีก